Так, мало. Адже діяв саме він, божевільний чи ні, а зайшов він задалеко. Він вдався до такого, на що ніколи не наважилися ні Ерік, ні Джуліан, ні навіть я. Блейз та Фіона зрештою відійшли від гнітючої змови. Джерард і Бенедикт були на голову вищими за нас, високоморальні і зрілі. Вони самоусунулися від самовбивчої боротьби за владу. Останніми роками Рендом також трохи змінився. Чи ж можливо, щоб усім дітям єдинорога роки повільно додавали зрілості, якимось чином оминувши Бранда? А може саме завдяки Бранду дорослішали всі ми? Як і в більшості таких питань, сенс полягав у виголошенні їх, а не у відповіді. Ми всі були надто схожими на Бранда, аби боятися цієї подібності більше, ніж будь-чого іншого. Але так, це було важливо. Якою б не була причина, лихо заподіяв саме він. Місяць піднявся ще вище, і його сяйво наклалося на моє внутрішнє бачення зали з лабіринтом. Хмари рухалися далі, кучеравилися біля місяця. Я хотів попередити про це Бенедикта, але збагнув, що так він лише відволікатиметься. Тірна Нокт наді мною хилитався, наче надприродна арка над морями ночі. Аж раптом з'явився Бранд. Моя рука інстинктивно схопилася за руків'я Грейс Вандера, попри те, що частина мене одразу збагнула, що він стоїть навпроти Бенедикта по той бік лабіринту в темній залі високо в небі. Моя рука знову опустилася. Бенедикт миттєво відчув чужу присутність, тому повернувся до Бранда. Він не схопився за зброю, а просто стояв і дивився на брата через лабіринт. Найбільше я боявся, що Бранд примудриться опинитися просто позаду Бенедикта і увігнати йому ножа в спину. Хоч я б на його місці так не робив. Адже Бенедикту навіть при смерті може вистачити сили знищити нападника. Вочевидь, Бранд не настільки божевільний. Бранд усміхнувся. «Бенедикте», – мовив він, – «як дивно ти тут». Судний камінь полегкотів у нього на грудях. «Бранде», – звернувся до нього Бенедикт, – «не намагайся». Досі всміхаючись, Бранд розстібнув шабельтас і дозволив зброї впасти на землю. Коли луна змовкла, він сказав: «Бенедикте, я не дурень. Не народилася ще людина, здатна вийти проти тебе з мечем». «Мені не потрібен клинок, Бранде». Бранд повільно, обережно рушив уздовж краю лабіринту. «І все ж ти носиш його як прислужник трону, а міг би стати королем». «Це ніколи не належало до моїх амбіцій». «Так і є», – він спинився на півдорозі до лабіринту. «Вірний, самовідданий, а ти зовсім не змінився. Шкода, що татусь так добре вимуштрував тебе. Ти міг би піти значно далі». «У мене є все, чого я бажаю», – відказав Бенедикт. «Так, так, тебе давно пригнічували, позбавили крил». «Не забивай мені баки, Бранде, не змушуй завдавати тобі шкоди». Посмішка нікуди не зникла. Бранд знову повільно рушив уперед. Що ж він намагається зробити? Я ніяк не міг збагнути його стратегію. «Знаєш, а я вмію робити багато такого, чого інші не вміють», – зауважив Бранд. «Якщо ти бажаєш чогось, що вважаєш недоступним, саме час назвати це, і побачиш, як ти помилявся. Я навчився робити таке, у що ти не повіриш». Бенедикт сміхнувся однією зі своїх рідкісних посмішок. «Ти обрав хибну тактику», – відказав він. «Я можу знайти все, що хочу». «Тіні», – фиркнув Бранд, знову спиняючись. «Будь-хто інший може впіймати привида. А я кажу про реальність. Амбер, влада, хаос. Не просто матеріалізовані марення, не другий гатунок. Якби я хотів більшого, ніж маю, то знав би, що робити. Я цього не зробив». Бран засміявся і підійшов ближче. Він уже здолав чверть шляху по периметру лабіринту. Камінь горів ще яскравіше. Його голос задзвенів. «Ти дурень, який сам закував себе у кайдани! Але якщо тебе не ваблять речі, а влада не спокушує, то що скажеш про знання? Я вивідав останні секрети дворкінової науки і заплатив чорну ціну, аби ще глибше пізнати закони буття Всесвіту. А ти можеш отримати це за безцінь». «Ціна є завжди», – відказав Бенедикт. «І цю я не платитиму». Бранд похитав головою і скуйовдив волосся. Образ лабіринту на мить затуманився, коли краєчок хмари торкнувся місяця. Тірно Нокт трішки потьм'янів, а тоді повернувся до звичних образів. «Ти серйозно? Ти справді так і вважаєш?» – мовив Бранд, вочевидь не помітивши секундного потьмарення. «Не буду довше спокушати тебе, але спробувати ж варто було». Він спинився, витріщаючись на Бенедикта. «Ти надто гарна людина, щоб нищити себе заради амберської метушні, захищаючи те, що тріщить по швах. Я переможу, Бенедикте. Знищу амбер і вибудую його з нуля. Я зітру старий лабіринт і намалюю новий. І ти можеш бути зі мною. Я б хотів бачити тебе союзником. Я вибудую бездоганний світ із прямим доступом у тіні. А тоді з'єднаю амбер з дворами хаосу. І королівство це простягатиметься через усі тіні. Ти керуватимеш нашими легіонами, найпотужнішою військовою силою, яка коли-небудь існувала. Ти, якщо новий світ буде таким бездоганним, як ти кажеш, Бранде, йому не потрібні будуть легіони. Але якщо він відображатиме свідомість свого творця, то навряд чи він стане кращим за той, що є зараз. Дякую за пропозицію, але лишаюся з теперішнім амбером». «Ти дурень, Бенедикте, добромисний, але все одно дурень». Він знову рушив, і тепер йому лишалося 40 футів до Бенедикта, 30. Він наближався. За 20 футів він спинився, взяв руки в боки і просто витріщався на Бенедикта. Той перетнувся з ним поглядом. Я зиркнув знову на хмари, довга гряда яких рухалася в напрямку місяця. І все ж будь-якої миті міг витягнути Бенедикта. Навряд чи варто було пробувати турбувати його зараз. «Чому б тобі тоді не підійти до мене і не зарізати?» – зрештою мовив Бранд. «Я ж беззбройний, тож це буде нескладно. Те, що в наших венах тече однакова кров, не так уже й багато важить, правда? На що ти чекаєш?» «Я вже сказав, що не хочу завдавати тобі шкоди», – відказав Бенедикт. «І все ж ти ладен зробити це, якщо я спробую пройти повз тебе». Бенедикт просто кивнув. «Визнай, ти боїшся мене, Бенедикте. Всі ви мене боїтеся. Навіть коли я наближаюся до тебе ось так, без зброї, твої нутрощі стискаються. Ти бачиш мою впевненість і не розумієш її природи. Тобі має бути страшно». Бенедикт не відповів. «І ти боїшся мати мою кров у себе на руках», – продовжував Бранд. «Боїшся мого смертного прокляття». «А ти боявся Мартінової крові на своїх руках?» – поцікавився Бенедикт. «То байстрюк, щеня», – відказав Бранд. «Ви ніколи насправді не був одним із нас, він був тільки засобом». «Бранде, мені не хочеться вбивати брата. Віддай ту цяцьку, що висить у тебе на шиї, і повертайся зі мною в амбер, ще не пізно все владнати». Бранд відкинув голову назад і зайшовся реготом.